นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเสลสูตรมัชฌิมานิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตระชนบทพร้อมด้วยหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปถึงนิคมของชาวอังคุตระชื่อว่าอาปนะมีชลินชื่อเกนิยะได้ทราบข่าวว่าพระสมณะผู้โคดมจากสกุลสากยะเสด็จออกบรรพชาจะรีบไปในอังคุตระชนบทแล้วก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคได้กระจอนไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ทรงทำโลกนี้พร้อมกับเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป่านนี้ย่อมเป็นความดีแล้วก็ในครั้งนั้นแลเกนิยะชลินจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทักทายปราศัยกันให้พอระลึกถึงกันแล้วก็จึงนั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เกนิยะชลินเห็นแจ้งสมาทานมีความอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วในลำดับนั้นเกนิยชลินจึงได้นิมนต์พระผู้มีพระภาครับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อเกนิยชลินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ 1,250 รูปและท่านก็เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายแม้ครั้งที่สองเกนิยชรินก็ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคและภิกษุมีประมาณ 1,250 รูปพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับเกนิยชรินเป็นครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเกนิยชรินนั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามก็อย่างเดียวกันกับครั้งแรกในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับการนิมนต์ของเกนิยชลินนั้นด้วยการนิ่งเมื่อเกนิยชลินทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาครับอาราธนาแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปยังอาสมของตนเรียกมิตรอมาตย์และญาติสายโลหิตทั้งหลายมาบอกถึงการมาฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและให้เหล่าญาติเพื่อนและมิตรทั้งหลายเหล่านั้นขวนขวายด้วยกำลังของตนเพื่อให้กิจการงานนั้นสำเร็จไปได้เหล่ามิตรมาตและญาติทั้งหลายเหล่านั้นรับคำของเกนิยชลินแล้วบางพวกก็ขุดเต่าบ้างบางพวกผ่าฟืนบ้างบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำปูลาดอาสนะส่วนเกนิยชลินนั้นจัดแจงโรงอาหาร ด้วยตนเองทีเดียวก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อว่าเสละอาศัยอยู่ในอาปณะนิคมนั้นเป็นผู้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์ต่างๆในทางคำสอนของพราหมณ์เป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคัมภีร์ต่างๆสอนมนให้มานพ300คนก็ในสมัยนั้นเกณียชลินก็เลื่อมใสในเสละพราหมณ์นั้นเสละพราหมณ์ผู้แวดล้อมด้วยมานพ300คนก็เที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปทางอาสมของเกณียชลินได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณียชลินทำงานอยู่บ้างบางพวกกุดตาบางพวกผ่าฟืนล้างภาชนะตั้งหม้อไว้บางพวกปูอาสนะส่วนเกณียชลินนั้นก็ลงมืออยู่ที่โรงอาหารด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วก็จึงถามเกณียะว่าจะมีงานมงคลหรืองานบูชายัญหรือได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาอย่างนั้นหรือในที่นั้นเกณียะชรินก็ตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้าไม่ได้มีงานมงคลหรืองานบูชาหรือแม้แต่พระเจ้าเปรตที่โกศลจะได้เสด็จมาในวันรุ่งขึ้นก็หาไม่แต่ข้าพเจ้าจะบูชามหายันคือมีพระสมณะโคดมผู้สักยบุตรเสด็จออกบวชมาในอนังคุตระชนบทนี้พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ประมาณ 1,250 รูปข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์เพื่อเสวยพระตาหารในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในที่นั้นเสละพราหมณ์ได้ทราบข่าวนั้นแล้วจึงได้กล่าวกับเกณียชลินอย่างนี้ว่าท่านเกณียะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธเกณียะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธในครั้งนั้นแหละเสละพราหมณ์ได้มีความคิดว่าแม้แต่เสียงว่าพุทโธนี่แลก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลกก็มหาปุริสลักษณะ32ประการอันมาแล้วในมนที่เราได้เคยได้ยินที่พระมหาบุรุษผู้ประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นจรดผืนมหาสมุทรทั้งสี่ทรงชนะแล้วครอบครองอาณาจักรอันมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยแก้วทั้ง7ชนิดคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกระดาษบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่7พระเจ้าจักรพรรดินั้นจะมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แก้วกล้ามีรูปทรงสมเป็นกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ทรงชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาหรือสัตราและทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหรือถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดกิเลสที่ปิดแล้วในโลกท่านเกณียะก็พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสละพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วเกณียชลินจึงยกแขนขวาขึ้นชี้บอกเสละพราหมณ์ว่าท่านเสละพระสมณะโคดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ราวป่าอันเขียวนั้นลำดับนั้นแหละเสละพราหมณ์พร้อมด้วยมานพ300คนได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้บอกมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านทั้งหลายจงเงียบจงเว้นระยะให้ห่างกันย่างเท้าหนึ่งเดินมาท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อและเมื่อเรากำลังเจรจากับท่านพระสมณโคดมท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างขอจงรอให้จบถ้อยคำของเราก่อนในลำดับนั้นเสระพามจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันได้แล้วจึงนั่งลงนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ32ประการในพระผู้มีพระภาคได้เห็นมหาปุริส32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมากเว้นอยู่2ประการคือคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝักและมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอยังคงเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะ2ประการนั้นก็ในครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้มีดำริว่าเสรพราหมณ์นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราเว้นอยู่2อย่างคือมีคุยหาฐานคืออวัยวะในที่ลับซ่อนอยู่ในฝักและความที่มีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอจึงคงเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะ2ประการนั้นในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรดาอิทธาภิสังขารให้เสรพราหมณ์ได้เห็นคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝักและทรงแลบลิ้นสอดเข้าในหูช่องหนึ่งให้โผล่ไปอีกช่องหนึ่งสลับไปสลับมาทรงแผ่ลิ้นปิดทั่วจนถึงหน้าผากครั้งนั้นเสรพราหมณ์ได้มีความดำริว่าพระสัมมาโคดมประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการจริงไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบชัดซึ่งพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่และเราก็ได้สดับเรื่องนี้มาแต่สำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แก่เป็นผู้เฒ่าเป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์ว่าท่านที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราพึงกล่าวชมพระสมณโคดมต่อหน้าด้วยคาถาอันสมควรเถิดในลำดับนั้นเสรพราหมณ์จึงได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์มีรัศมีรุ่งเรืองงามมีพระชาติดีผู้ได้แม้นานก็ไม่รู้อิ่มมีพระชวีวันดังทองคำมีพระฐานะขาวสะอาดมีวิริยภาพมหาปุริสลักษณะอันเป็นเครื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ผู้มีชาติอันดีครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงามมีพระกายตรงดั่งพรหมมีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนพระอาทิตย์ไพโรจน์ฉะนั้นพระองค์เป็นภิกษุงามน่าชมมีผิวหนังดั่งรูปไร้ด้วยทองคำพระองค์มีพระคุณสมบัติอันสูงอย่างนี้จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตผู้ทรงชนะวิเศษเป็นใหญ่ในชมพูทวีปกษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามหาศาลจงเป็นผู้ติดตามพระองค์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอพระองค์ครองราชสมบัติอันเป็นราชาธิราชของจอมมนุษย์เถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาว่าเสละเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเราประกาศธรรมจักรอันเป็นจักรที่ใครๆประกาศไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะและตรัสว่าเป็นธรรมราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงประกาศธรรมจักรดังนี้ก็ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้อำนวยการของคำสอนใครหนอประกาศธรรมจักรตามที่พระองค์ประกาศแล้วนี้ได้เสละ ทำมาจากอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าเป็นจากที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่เราควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพระเหมยท่านจงกำจัดความเคลือบแคลงในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการเกิดขึ้นได้ยากความปรากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการหาได้ยากในโลกดูก่อนพราหมณ์เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารทำข้าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเทิงใจอยู่ในที่นั้นเสลพราหมณ์ได้กล่าวกับมานพทั้ง300คนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญธรรมนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุตรัสอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชือดลูกศรเป็นผู้ชนะดังราชสีบรรลือสีหนาฏอยู่ในป่าฉะนั้นใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบทรงย่ำยีซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใสผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเราส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐนี้เรามานพนั้นได้กล่าวกับเสนาพราหมณ์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ถ้าท่านชอบใจในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาอันประเสริฐดังนี้และพราหมณ์300คนนั้นก็พากันประคองอัญชลีทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์ในที่นั้นเสลพราหมณ์พร้อมด้วยเหล่ามานพทั้ง300คนนั้นได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ในครั้งนั้นเกณิยชลินได้สั่งให้จัดแจงอาหารและโภชนะอย่างประณีตในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลและเมื่อถึงเวลาอาหารจึงได้ใช้ให้คนไปกราบทูลว่าพระทหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอาสมของเกณิยชลินแล้วประทับนั่งณที่อาสนะที่เขาจัดถวายไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในลำดับนั้นเกณิยชลินได้ประเคนพระผู้มีพระภาคกับพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยอาหารและโภชนะอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วละพระหัตถ์จากบาทเกณิยชลินจึงถืออาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นเมื่อเกณิยชลินนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุโมทนาด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคัมภีร์สาริติศาสตร์เป็นประมุขแห่งคัมภีร์ฉันพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลายดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่และเมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้เสร็จแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปก็ครั้งนั้นภิกษุเสละพร้อมด้วยเราบริษัท300คนนั้นลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็ท่านพระเสละพร้อมเหล่าบริษัทนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นนั้นท่านเสละพร้อมทั้งบริษัทก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีได้กราบทูลด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาเนื่องนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงพระองค์เป็นสรณะเข้าวันที่8นี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกดีแล้วในคำสอนของพระองค์โดย7ราตรีพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นมุนีผู้ครอบงำมารทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัยทรงข้ามได้เองแล้วทรงยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายไม่ทรงยึดมั่นเลยทรงละภัยและความขลาดได้แล้วดุจดังราชสีห์ภิกษุ300รูปนี้ยืนประคองอัญชลีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอได้ทรงโปรดเหยียดพระบาทออกเถิดขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาเถิดเสละสูตรจบภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคฤหัสถ์ย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั่นคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกระบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่7มีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำยีมิได้ตามเสด็จกว่า 1,000 มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองเป็นดินมีผืนมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักตอเส้นหนามเป็นผู้มั่งคั่งเบิกบานเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิใช่โดยใช้อาทยาหรือศาสตราหรือถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกก็มหาปุริสลักษณะ32ประการเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุม 3. มหาบุรุษมีส้นเท้ายาว 4. มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาว 5. มหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน มหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่าย 7. มหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูง 8. มหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อสาย 9. มหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงและเข้าได้ด้วยมือทั้งสอง 10. มหาบุรุษมีองคชาตซ่อนอยู่ในฝัก 11. มหาบุรุษมีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้ 13. มหาบุรุษมีขนขุมละเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่ง 14. มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหม 16. มหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและคอ 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ 18. มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง 19. มหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากัน 20. มหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยง 21. มหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศ 22. มหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีห์ 23. มหาบุรุษมีฟัน44บริบูรณ์ 24. มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ 25. มหาบุรุษมีฟันสนิทชิดกัน 26. มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม 27. มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ 28. มหาบุรุษมีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิก 29. มหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิทคือสีนิล 30. มหาบุรุษมีตาดุจตาบัว 31. มหาบุรุษมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีและ32มหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้านี่แหละคือมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษฟังธรรมคำพุทธ